us now. Whoa, this is real life. Real life. Now this is my time. This is my time. Can't live no street life. Clean on the inside. Living in the limelight. Dancing in the moonshine. Smoking like a blue sky. Mistakes is alright. Said we live and we learn, we're never the same thing twice. The children are watching us. We don't put the blame on them. No, no, no, no. How could you face reality when you can't even face yourself? Take your life for granted, praise Most High. Smoking like a blue sky. So when you're living life Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Obywatel GC, Paryż, Moskwa, 17.15. Na razie 7 minut po godzinie 4. Coś mi świta w środę. Dzień dobry. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Zaczynamy od piosenki dnia. Chappell Roan i The Subway. She got away. I tak będziemy regularnie wsiadać na tej stacji do tego metra, The Subway. Dziś się przez cały dzień metro kursuje, bo to piosenka dnia. Chapel Run, która pojawiła się w tym roku i wystąpiła między innymi na jednym z jeszcze wiosennych bardziej festiwali, nieletnich. Chociaż na tych letnich ostatnio się skupiamy bardzo mocno. Nic dziwnego. Trójka jeździ po całej Polsce, po całym kraju. No i relacjonujemy oczywiście różne wydarzenia. Nie tylko te muzyczne, nie tylko te kulturalne, również te sportowe. To tak a propos Tour de Pologne. Dziś kolejny dzień 82. wyścigu, który to Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej obserwuje. Placebo, Loud Like Love, to przed nami. Zagramy też Mute i Detale. Now, can you imagine love. Zgubiłem się w tobie, gdy w mojej bluzie przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Z rozkosznego bałaganu tkani chcemy więcej. Minut po czwartej, miód i detale. Kalendarium muzyczne, czas rozpocząć. Dziś od daty 6 sierpnia rok 1928, bo wtedy właśnie przyszedł na świat Andy Warhol, czyli jeden z tych artystów, których doskonale znamy, przynajmniej z epoki pop-artu, ikona pop-kultury, która to współpracowała m.in. z The Rolling Stones, a także z The Velvet Underground, dlatego teraz Sweet Jane i piosenka właśnie tego zespołu ostatniego wymienionego. Andy Warhol, świętujemy kolejną rocznicę jego urodzin, no i przypominamy sobie te prace o wysokim kontraście kolorystycznym, do których zastosowana była technika serigrafii. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's closer, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire.

Get Up, czyli taki rozkaz poranny. No tak, niebawem trzeba będzie już się zwlec z łóżka. No ale może takie miłosne przesłanie teraz. I love you always forever dla wszystkich zakochanych z tego względu, że Donna Lewis również świętuje swoje urodziny. Urodziła się w 1959 roku i świat zna ją między innymi z tej piosenki. Donna Lewis, I love you always forever. Oczywiście. 4:30 na zegarze. Rok 1965 przyniósł piąty album studyjny formacji The Beatles zatytułowany Help. No i też płyta była jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Many ways. My independence seems to vanish in

Za nami deszczowa noc, ostrzeżenia przed tym silnym deszczem z burzami również na północy kraju, jeżeli chodzi o noc. 19,7 stopnia to Przemyśl, najcieplejsze miejsce obecnie w Polsce, a 8 stopni Jelenia Góra to najchłodniejsze. To przynajmniej jeżeli chodzi o mapę pogodową. Gary Halliwell świętuje urodziny, wszystkiego najlepszego oczywiście dla byłej Spicetki, a teraz Barry White, który wydał swój trzeci studyjny album zatytułowany Can't Get Enough właśnie w 1974 roku, 6 sierpnia. The more I want, and baby, that's no lie. Oh no, babe, tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? 'Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. You can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Czyli jeden z najwspanialszych głosów. Rok 1974. Wtedy właśnie album Can't Get Enough się pojawił w sprzedaży. Mamy jeszcze jedną datę w ramach kalendarium. Coś mi świta w Trójce. W 2004 roku, 6 sierpnia, zmarł Rick James, czyli wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent nagrań, który odszedł w wieku 56 lat zaledwie, ale zostawił całkiem sporo muzyki, która jest chętnie wykorzystana wykorzystywana przez twórców rapowych, samplowana w nowych piosenkach. No i tym samym nowi artyści nadają i cały czas jakby przypominają o tej postaci, nadając nowe życie właśnie tym starym dźwiękom. W nowych utworach pojawiają się wycinki, które są wykorzystywane po to, żeby stworzyć nową jakość. Rick James, You and I, to jest ten utwór, który kończy nasze dzisiejsze kalendarium muzyczne.

everywhere I go.